د زړه کور کې مې اوسېږي ستا خواږه خواږه یادونه ګرانه نه دي د زغملو دي درانه درانه غمونه د زړه کور کې مې اوسېږي ستا خواږه خواږه یادونه ګرانه نه دي د زغملو دي درانه درانه غمونه شهیدا زوانی دی نیم خواشوا ای شهیدا زوانی مرگا گل زوانی دی نیم خواشوا نن میشی ترستر گستر گو ستانم پاتې امیدونه د زړه کور کې مې اوسېږي ستا خواږه خواږه یادونه ګرانه نه دي د زغملو دي درانه درانه بیلتون ظالم چرلا کو می دزڑن کلے بمبار کرو دا بیلتون ظالم چرلا کو می دزڑن کلے بمبار کرو دا خوخیو پر برجو او روی دا غم بمولا دزڑا کھور کے میں اسے گی ستا خواگا خواگا یا دونا گرانا ندی دس غمالو دیدران دران غمونا بیلا تا دا شمدن چاری گران یارا دینیم گرد بیلا تا دا شمدن چاری گران یارا زان سر دی ران وڑی هارنگین رنگین وختونا دزڑ کھور کے میں اسی گی سا خواگ خواگ یادونا گرانا ندی دز غما دران دران غمونا ستر کردار زارین یادگار دے یار تل را پزڑ کی گی ستر کردار زارین یادگار دے یار تن را پسڑ کی گی جڑوی میں چی گورم ستا عالم لستی کتابونا دزڑا کور کی میں اسیگی ستا خواگ خواگ یدونا گرانا ندی دز ممارو دیدران دان غمولا اے شیرین شہید یارا مسروری دی سنگ ہیر کرم اے شیرین شہید یارا مسروری دی سنگ ہیر کرم مسروری دی سنگ ہیر کرم ٹال دا فکر کی مزانگی ہر مدام ستا تصویروں دزڑا کھور کی میں اسی گی سا خواگ خواگ یا دونا گرانا ندی دس غمالو دیدران دران مولا گرانا ندی دس غمالو دیدران دران مولا دیدران دران مولا دیدران دران